إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نم طبعا تنادليا na barnamaji yetu hii fupi kabla salatu al-isha wa kabla salatu al-tarawih, tuko katika anwan ya ratibatu salatu al-dhuhri, yani sunna za sala dhuhuri, kwa maana ya kablia na baadia. Kwa leo tutaendelea na dondoo kama alivyoandika fadhilati Sheikh Bazamol hafidhahullah katika kitabu chake hichi ambacho ameelezea masala ya sala za sunna. Naam, jana tulisimamia kuhusu fadhila za sala hizi za sunna za dhuhuri, na tukasema leo tutakuja kuangalia wasfuha. Wasfuha yani namna gani sala hizi za swaliwa. Ameandika fadhilati Sheikh Bazamol hafidhahullah kwamba anasema sala za adhuhuri, yani kablia na baadia, imma an tusalla arba'an qabla salati adhuhuri wa arba'an ba'daha wa imma an tusalla arba'an qabla salati adhuhuri wa thnatayn ba'daha wa imma an tusalla thnatayn qabla salati adhuhuri wa thnatayn ba'daha. أي ذلك فعل المسلم فعل المسلم بنية راتبة صلاة الظهر أجزأه. أنا سمع الشيخ يقول إما إتصاليوا كتك فورميشن إفواتازو ركعنة قبل الظهر نا ركعنة بعد الظهر أربعا قبل صلاة الظهر نا أربعا baada salati dhuhuri. Kwa hivyo hii ni mfumo wa kwanza na una dalili kama ambavyo tulivyoziorodhesha. Mfumo wa pili ni kusali rakaa nne, an tusalla arba kabla dhuhuri, yani kabla salati dhuhuri, na kisha wa thnatain, na kusali rakaa mbili baada ya dhuhuri. Kwa hiyo mfumo wa pili nne kabla dhuhuri na rakaa mbili baada ya dhuhuri, yani baadia. Na tatu ni kuswali rakaa mbili kablia na rakaa mbili baadia, na zote imethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa tuangalie dalili ya kila aina moja katika aina hizi tatu. Dalili ya kwanza ambayo inahusisha rakaa nne kabla na rakaa nne baada ni hadithi ya Ummu Habiba radhiallahu anha qalat, amesema, hadithi ambayo tumeshaisoma anifan, samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man hafadha ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'i ba'daha harramallahu ala an-nar, harramahullahu ala an-nar. Akhrajahu al-Imamu Tirmidhi wa Ibn Majah. Yeyote mwenye kuhifadhi, man hafadha, kama tulivyoeleza katika darasa la juzi, rakaa nne kabla dhuhuri na rakaa nne baada ya dhuhuri, kwa mtu huyu anaharamishiwa moto, yani Allah anamharamishia moto mtu huyu. Kwa hivyo hii tumeona kwamba mfumo huu wa kwanza wa kuswali rakaa nne kabla na rakaa nne baada kutokana na dalili hii ambayo ameieleza Sheikh. Ama dalili ya pili kuhusu mfumo wa rakaa mbili na rakaa nne kabla dhuhuri na rakaa nne rakaa mbili baada ya dhuhuri ni kutokana na hadithi ya Bibi Aisha radhiallahu anha an Abdullah bin Shaqiq qal sa'altu Aisha an salati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an tatawwu'ihi, limuuliza Bibi Aisha kuhusu swala za Mtume sallallahu alaihi wasallam zile ambazo ni tatawu. Faqalat akasema Aisha kana alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti qabla adh-dhuhri arba'an, akiswali nyumbani kwangu rakaa 4 kabla dhuhuri, thumma yakhruj, kisha atoka aenda msikitini, fa yusalli bin-nas, aswalisha watu, thumma yadkhulu, kisha anaingia tena nyumbani kwangu, fa yusalli rak'atayn, aswali mtume sallallahu alaihi wasallam rakaa 2. Kwa tumeona kwamba kwa mujibu wa hadithi hii ambayo ni refu lakini mahali shahidi ni hapa, akhrajahu Imam Muslim, ni mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswali nyumbani kwa bibi Aisha kama alivyoeleza radhiallahu anha, kwamba akiswali rakaa 4 kisha atoka aingia msikitini aswalisha watu swala dhuhuri jamaa, kisha arudi nyumbani kwake bibi Aisha aswali rakaa 2. Kwa hiyo mfumo wa pili wa sunan za dhuhuri ni kuswali rakaa 4 kabla na vile vile na rakaa 2 baadia. Na mfumo wa tatu kama alivyoeleza Sheikh Bazamol hafidhahullah ni hadithi ambayo ya Ibn Umar muttafaqun alayhi, anasema hafithu min an-nabi sallallahu alayhi wasallam 10 rak'at, nimehifadhi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam rakaa 10, katika hadithi tawil. Lakini mahali shahid anasema Ibn Umar ya kwamba rak'ataini qabla adh-dhuhri wa rak'ataini ba'daha, nimehifadhi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa maana ilikuwa ndio mwendo wake, nikimuona anaswali rak'a 2 kabla dhuhuri na rak'ataini ba'daha na rak'a 2 baada ya dhuhuri. Kwa hivyo hizi ni aina tatu za swala ambazo mtu anaweza akaswali katika kutekeleza sunna ya kabla dhuhuri, yani sunna ya dhuhuri, ima itakuwa kablia au baadi. Almuhim, Muislam ni vizuri akawa ana basira, elimu, ile knowledge kwamba mimi ninaswali rakaa 4 kabla dhuhuri, rakaa 4 baada yake, kutokana na kwamba jambo hili limethibiti, na ninaswali rakaa 4 kabla dhuhuri alafu baadaye ninaswali rakaa 2 limethibiti, na nimeswali na ninaswali rakaa 2 kabla na rakaa 2 baada, vile vile kwa hadithi. Sasa hii knowledge ndiyo kitu cha msingi kabisa, kuliko kwamba mtu akuta tu watu wa msikitini waswali, aingia msikitini na watu wanaswali na yeye anaswali. Anaona mtu anainuka sasa taslim rakaa 2 anainuka na yeye anamwiga hapa. Ukimuuliza bwana vipi, mbona unaswali rakaa 2? Ah, ndio ndio sunna hizi. Au mtu akawa aelewa tu rakaa 2 kabla na rakaa 2 baada. Kwa hivyo akaona rakaa 4 akashangaa. Kwa cha msingi hapa ndugu zangu Waislamu ni kuwa na ile knowledge ya masala haya, kwamba yote ikiwa mtu atatekeleza atakuwa amepatia. Ingawa kuna baadhi ya kauli za ahlul ilm wakawa wao wametia mkazo zaidi kwamba adhuhuri kabla ni rakaa 4 na baadia itakuwa rakaa 2. Ziko kauli hizo unaweza ukazikuta ambazo wao wamestadili zaidi kutokana na ile hali ambayo hadithi zilizokuja za rakaa 4 zimekuwa zenye ile hali kwamba watu wameweza kuthibitisha zaidi, na haina maana kwamba rakaa 2 si sahihi sahihi lakini baadhi ahlul ilm wakawa wamerakiz zaidi katika rakaa 4 kablia na rakaa 2 ikawa ni baadia. Naam, kwa nafikiri tumepata baba kunde namna gani ya kuzitekeleza hizi swala ambazo za sunna za adhuhuri. Sasa swala linakuja, ikiwa mtu ataamua kuswali rakaa 4 kabla dhuhuri, je, aswali zote kwa mpigo mutasil, yani aziunganishe karubaia kama vile swala za rubaia, maana swala ya alasiri na swala ya dhuhuri na swala ya isha, au aswali kwa alfasl, kwa kutenganisha bitaslim, kwa maana rakaa 2 akae tahiyatu atoe salamu, ainuke, aswali rakaa mbili, atoe salamu. Ama fadilati Sheikh Bazamol hafidhahullah, yeye katika maelezo yake anasema kutokana na hadithi ambazo alizokuwa ameziorodhesha huko nyuma, wadhahiru annahu kana yusalliha alayhi salatu wassalam muttasilatu bitashahadaini duna fasli bitaslim. Kwa hiyo Sheikh Bazamole amemili zaidi katika msimamo huu, kwamba hadithi zaonesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiziswali swala hizi rakaa nne kabla ya dhuhuri kwa kuunganisha na tashahudi, kwa Kiswahili tunasema tahiyatu, lakini biduni taslim, pasipo na kutoa salamu. Mfano kama vile swala za arubaiya, bi maana swala dhuhuri, tunakaa tunasema tahiyatu ya kwanza alafu tunainuka. Kwa hiyo hii ni kauli moja katika kauli ambazo vile vile zina nguvu. Ama kauli nyingine vile vile, waqala ba'du ahli al-ilm kwamba as-salatu al-layli wan-nahari mathna wa mathna, hii ni hadithi, ni riwaya. Kwa hiyo yarauna, wanaona baadhi ya ahli al-ilm al-faslu baina kulli rak'ataini bihi yaqulu Shafi'i wa Ahmad wa ghayruhuma, kwamba ni vizuri ikawa mtu akaswali rakaa mbili akatoa salamu kablia, kisha akainuka akaswali rakaa mbili akatoa salamu, kwa maana bitafsil. Na hii itakuwa kutokana na hadithi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema salatu al-layli wan-nahari mathna mathna, yani swala za mchana, za usiku na mchana, basi zinaswaliwa mathna mathna. Ingawaje iko gogoro kidogo katika hadithi hii hii ani salatu al-layli, kisha ikaja wan-nahari, tamko la an-nahari baadhi ahlul ilmi wa hadith wakasema tamko hili ni ziada ambayo haikuthibiti, lakini kwa hakika Sheikh Muhammad Nasir bin al-Albani rahimahullah ameisahihisha hadithi hii, salatu al-layli wan-nahari mathna mathna, katika sahihi sunan ibn Majah na vile vile sahihi Imam an-Nasa'i sunan an-Nasa'i. Kwa hiyo ikawa ni hoja kwa wale ambao wenye kusema kuzitenganisha rakaa mbili hizi, rakaa nne hizi, mbili kutoa salamu na mbili ukutoa salamu. Naam, nafikiri tumepata tusema ule baba kunde namna gani ya uswaliji wa hizi sala ya sunna ya adhuhuri kablia na baadia, pamoja na zile fadhila zake. Lakini kuna kitu cha msingi hapa, tambihu. Tungependa tukatoa tambihi hii kwa upande wa swala ya kablia. Inawezekana ikawa mtu ameingia msikitini nataka kuswali kablia dhuhuri, lakini ikawa muda wa swala umeshafika na pakimiwa swala, nini hukumu yake? Maulama wametoa hukumu hii, wanasema an-nahyu an tatawwu inda iqamati as-salah, pakatazwa mtu kuswali swala ya sunna wakati inapokimiwa swala, ni katazo. Na lina dalili, dalili hii ni kutokana na hadithi ya Abi Huraira, ambayo hadithi hii rawahu al-jamaa illa al-Bukhari. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema idha uqimati as-salah fala salata illa al-maktuba, itakapokimiwa swala basi hakuna swala, si ruksa kuswali isipokuwa al-maktuba. Al-maktuba bi maana ile swala ambayo ya fardhi iliyokuwa imeitiwa watu waje, haya ala swala, haya ala swala, ambayo tumechukulia mfano hapa kwa maana ni swala ya adhuhuri. Akasema miongoni baadhi ya maulama ambao wametunga vitabu vya fikihi, Sheikh Al-Ghazazi katika Tamamul Minna ameandika yadulu hadha alhadith ala annahu la yajuzu li ahadin an yushra fi salati an-nafil idha uqimat as-salah wa hadha huwa ar-rajih min aqwali al-ulama. Anasema Sheikh Al-Ghazazi ya kwamba hadithi hii yaonyesha ya kwamba haijuzu kwa yoyote kuendelea kuswali na swala ya nawafil wakati imeshakimiwa swala, kwa sababu tayari Mtume SAW akatumia neno kwamba hakuna swalati isipokuwa, yani baada ya iqama, idha uqimati salati illa almaktuba, yani exception isipokuwa ile tu ya fardhi. Kwa hiyo mtu inabidi hapa avunje swala yake na awe moja kwa moja ajiunge na swala ya fardhi. Ama suala la baadhi ya watu yakimiwa swala, utaona mtu aendelee na swala yake tena taratibu, hana hata hofu, imam aja mpaka atoa takbiratul ihram, yeye ndo kwanza. Sasa adhania ya kwamba acha nikamilishe swala yangu nitapoteza labda ujira, hapana. Mtume SAW amekataza, na dini haiendi kwa rai. Watu wengi dini wanaipeleka kwa rai kiasi ambacho mtu afikiria tu au adhania tu, na ndio maana ikawa dhanna mara nyingi katika Uislamu hazikubaliki. Wama yattabi'u aktharuhum illa dhanna inna dhanna la yughni min alhaqqi shay'a, wengi hawafuati isipokuwa wanadhania dhania tu kwamba nimalize rakaa mbili zangu hizi ili halafu nitajiunga na swala ya jamaa. Ikikimiwa swala, basi hapo hapo swala ya sunna imekuwa imekwisha, ukate swala hiyo na ujiunge na swala ya jamaa. Tutasimamia hapa kwa leo, inshallah tutaendelea kesho. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.